ng ulan, kwentuhan lang ang katapat. Pero mas masaya kung ilabas ang gitara. Bigyan ng ingay itong gabi, walang tahimik na sandali. Tara na, nakikinig ka lang, tumatampay at nagkakaigihan. Ito ang ating kwento, ituloy mo lang ang kwento, at tayo'y gagawa ng kanta.